liyun oyirun kitabu ngo deftere marhumu windande mana don kadi ko deftere windande wadana kaate wadana numero kala ne do yiden deftere kuude makko den kitay woni malaika be haltina be windugo dum men be windi ha lanni few o windi ha be windi ha gani few dum don ko wadate dum kaashe wadani numero address complet tawa majjata onon dossier makko jonno yime mo be ngo bangina do wonde makko ka illi yoon ko ton dossier ji mabbe di woni ko mare pe ko non ruuhuji mabbe di kadi amma be do yimbe bombe den non gambe dossier ji mabbe den ko ka sijjin ko to woni ko mare pe ko non ruuhuji mabbe di kadi ka sijjin wi'a be do kambe ko ka illi yoon.